यह प्रवचन परमसिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 22 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। संसार है ये सब परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, और परमात्म तत्व है वो रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। इतना ज्ञान तो है ना, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। प्रकृति और प्रकृति का कार्य परिवर्तनशील है, और प्रकृति से अतीत तत्व है वो परिवर्तनशील नहीं है, वो है ज्यों का त्यों है। ठीक है ना, ये बात तो जची हुई है। तो इससे सिद्ध होती है एक बात कि पारमार्थिक उन्नति तो स्वतः सिद्ध है, और बंधन है वो परतः सिद्ध है, बनावटी है, वास्तविक नहीं है। क्यों, जो स्वतः सिद्ध परमात्मा है उसी का तत्व ये जीव है। ममैवांशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो जीव का स्वयं का संबंध तो परमात्मा के साथ है स्वतः, और संसार के साथ परतः है, किया हुआ है, बनावटी है। तो असली तो आपकी मुक्ति है, तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, प्रेम है, भगवत दर्शन है, भगवत प्राप्ति है, ये तो स्वाभाविक है। और जन्म मरण है दूसरा, ये कृत्रिम है, ये बनावटी है। ठीक ख्याल है ना, जो स्वतः परमात्मा है वो स्वाभाविक है, और संसार स्वतः नहीं है, संसार स्वतः परिवर्तनशील है। एकदम प्रकृति और प्रकृति का कार्य है ये, हरदम परिवर्तन होता है, सब परिवर्तनशील है। इसमें कई मत है, वो मत मतांतर हुए, पर परिवर्तन इसमें कोई मतभेद नहीं है। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति ये मनुष्य मात्र का जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतः सिद्ध है। अपनी बात कहें अपनी भाषा में तो अपने घर की बात है, परमात्मा के साथ संबंध हमारे घर की बात है, संसार सम नहीं, ये पर की बात है, घर की नहीं है। क्या सिद्ध हुआ, तो उसमें जो अपने निराश हो जाओ ये गलती की बात है, और संसार से आशा रखें ये गलती की बात है। क्यों, पर की आशा कब तक तो कैसे पूरी होगी, और घर की आशा कैसे बाकी रहेगी, वो तो अपने घर की बात है। और संसार का जन्म मरण आदि जितने त्रिलोकी का है ये सब पर की बात है, इसमें कोई आपके संदेह हो तो बोल दो। तो स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हमारा स्वतः सिद्ध अधिकार है। ये जो बात है, भी इतना इतने योग्य हो जाएंगे तब अधिकारी होंगे, बड़े अच्छे हो, बढ़िया बात है, परंतु होंगे नहीं अधिकारी, हम स्वतः है। जैसे बाप की संपत्ति का अधिकारी उत्तराधिकारी पुत्र होता है, बिना कहे सुने बिना लिखा पढ़े स्वतः, ऐसे परमात्मा तत्व के अधिकारी हम स्वतः सिद्ध हैं। हम योग्य बनेंगे करेंगे ये बात ठीक है, योग्य होता है वो बाप की संपत्ति का अधिकारी होता है, बाप का प्रेम भी ज्यादा होता है अधिकारी पर, ठीक है, योग्यता होनी चाहिए। परंतु अयोग्य होने पर भी बाप की संपत्ति का अधिकार है ही, जितने अच्छे गुण हो, सदगुण हो, सदाचार हो, योग्यता हो, बढ़िया हो, ये सब बढ़िया है, घटिया नहीं, बढ़िया है जी। पर ये न होने पर भी हम अधिकारी नहीं है, ये तो नहीं हो सकता ना। जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, स्वतः सिद्ध अधिकार है, ईश्वरांश जीव विनाशी। अब जो पुत्र होता है वो योग्य होने से पुत्र होता है, अयोग्य होने से पुत्र नहीं होता, ये हो सकता है कभी? अरे पूत तो पूत ही है, कपूत और सपूत हो सकते हैं अपनी भाषा में, कपूत सपूत, मन पूत अपूत तो नहीं हो सकता, पूत है ही नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। तो इससे मेरी समझ से हरेक भाई बहन को ये उत्साह मिलना चाहिए कि मुक्ति तत्व ज्ञान भगवत प्रेम दर्शन ये तो हमारा अधिकार स्वतः है, हम कैसे ही हैं तो ये हमारा है, अयोग्य होने से अनधिकारी है, हम उसकी आशा न रखे, निराश हो जाए, ये बात नहीं है। योग्यता अच्छी बात है, पर स्वतः सिद्ध हमारा अधिकार है कि हम उसके हैं, वो हमारे हैं, ये बहुत शंका है क्या? अब एक दूसरी बात और बताता हूं, योग्यता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो योग्यता से अधिकार अयोग्य पर होगा, आपसे अधिक योग्यता वाले पर कम योग्यता वाले का अधिकार नहीं होगा। खूब सिद्धांत देखना, हमारे बल का अधिकार, बल का आधिपत्य कहाँ होगा जो हमारे से निर्बल होगा? हमारे से अधिक बलवान पर हमारे बल का आधिपत्य हो जाएगा क्या? तो हमारी योग्यता का अधिकार अयोग्य पर होगा, हमारे बल का अधिकार निर्बल पर होगा, हमारे धन का अधिकार निर्धन पर होगा, हमारे विद्या का अधिकार अपढ़ पर होगा, हमारे से कम होगा उस पर हमारी अधिकार, हमारे से सबसे से बड़ा होगा उस पर हमारी योग्यता बल आदि का अधिकार नहीं होगा। इस वास्ते कितनी योग्यता प्राप्त करके हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, कितने ही हम शुद्ध पवित्र होकर उसको प्राप्त कर लेंगे, ये क्या दृष्टि है आपके? क्या वैसे अधिकार हो जाएगा, उस पर आधिपत्य हो जाएगा हमारा? खूब गहर गए थे, शांति से विचार करें, उसके हम है इस दाते ही अधिकार होता है हमारा। बालक माँ पर अधिकार करता है तो अपनापन से अधिकार कर सकता है, क्या बल के द्वारा अधिकार कर सकता है? क्या योग्यता के द्वारा अधिकार कर सकता है? क्या धन के द्वारा अधिकार कर सकता है? किसी सहायता से अधिकार कर सकता है? कितना ही कोई सहायता करे तो बालक की कितनी सहायता होगी, माँ पर अधिकार कैसे कर लेगा? रो कर अधिकार ले रहा है, घर वालों सब पर अधिकार कर लेगा रो करके। तो निर्बलता से अधिकार होता है, बलवत्ता से अधिकार भी होता है। ज्यादा बलवान के सामने हो तो निर्बल होकर के अधिकार कर सकते हो, नहीं तो अधिक बलवान होकर, अधिक धनवान होकर, अधिक योग्यता वाले होकर, अधिक विद्या होने वाले आपकी अधिकता होगी तो छोटे पर अधिकार होगा। तो परमात्म तत्व पर अधिकार अपनी योग्यता करके कर लोगे, इस पर खूब विचार करो आप, फिर बात करो, इस पर फिर विचार करेंगे। उस पर जो हम अधिकार अपना जमा है तो किसी योग्यता से, किसी बल से, किसी से नहीं। छोटे होकर बालक छोटा होकर अधिकार कर सकता है, माँ पर अधिकार पूरा कर सकता है, माँ को नचा सकता है, आधी रात को नचा सकता है, माँ को, बाप को, सबको, पर किसी के बल पर नहीं है, निर्बलता पर। निर्बलता की पहचान क्या? रोना। निर्बलता का और क्या होगा? ज्यादा निर्बल होगा तो क्या रो देगा, और क्या करेगा? तो रोने के द्वारा अधिकार कर सकता है वो, बलवत्ता के द्वारा कर सकता है। इसी तरह से परमात्म तत्व पर हमारा अधिकार नम्र होने से, निर्मल होने से, रोने से ऐसे अधिकार कर सकते हैं। हमारी योग्यता बढ़ाने से, विशेषता हमारे लाने से, दूसरे लोगों में जो विशेषता नहीं है, हमारे बहुत विशेषता होने से हम उसके ऊपर अधिकार कर लेंगे, क्या ये ठीक है? निर्विशेष पर विशेषता से अधिकार कैसे होगा? जो निर्विशेष वो है तो विशेषता से तो ऊंचा उठ गया, विशेषता जितनी खत्म हो गई उस पर विशेषता से अधिकार कैसे करेंगे हम? हमारी विशेषता से अधिकार नहीं होगा। तप से, तेज से, बल से, विद्या से, योग्यता से, योग से, भक्ति से भी, ज्ञान से भी इससे अधिकार नहीं कर सकते हम। भक्ति नाम तो उसके अधीन हो जाना है, उसका बन जाना है, उसी में लीन हो जाना है, ये तो ठीक है। भक्ति के जोर से अधिकार थोड़ी कर सकते हैं। तो परमात्म तत्व पर अधिकार हमारा, हमारी चाहना, उत्कंठा, अभिलाषा, उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो ऐसे उसकी दया से हो जाएगा, वो अधिकार हो जाएगा। इस वास्ते कई भाई बहनों के जची हुए कि हम ऐसे योग्य नहीं है, हम पुण्यात्मा नहीं है, हम धर्मात्मा नहीं है, हम विशेष विद्वान नहीं है, हम जानकार नहीं है, क्या करें? तो ये बातें बिल्कुल गलती की है। ये कहाँ है? संसार में है। संसार में हमें पद मिलेगा तो योग्यता से मिलेगा, विद्या से मिलेगा, बल से मिलेगा, धनवत्ता से मिलेगा। तो परमात्मा की प्राप्ति में, संसार की सिद्धि में दो कायदा एक कायदा नहीं है, बहुत बार कहा मैंने, आप स्पष्ट से सुन लो। कितनी योग्यता प्राप्त करेंगे हम? सगुण पर, निर्गुण पर, किसी पर भी आधिपत्य कैसे हो जाएगा? उत्कंठा हो जाए, हमारी लालसा हो जाए, उसके बिना हम रह न सके, ऐसे व्याकुल हो यार, तो अधिकार हो जाएगा। बालक भी रोने लगे, वो बेचारा कुछ कहीं रहे ही नहीं, कहीं मन, तो माँ का अधिकार हो जाता है, माँ को आना ही पड़ता है। ऐसे परमात्मा के हम अंश हैं, तो परमात्मा को आना पड़े, क्योंकि हम परमात्मा के हैं। बालक माँ का है, इस नाते ही तो अधिकार कर सकता है, नहीं तो कैसे अधिकार कर सकता है? कुछ जोर से थोड़ी कर सकता है, क्योंकि मैं माँ का हूं, माँ मेरी है, वो मेरा पन से अधिकार कर सकता है। ऐसे ही वो तत्व हमारा है, वो स्वरूप हमारा है, सगुण है तो हमारा है, निर्गुण तो हमारा है, वो कैसा ही हो, हम उनके हैं, वो हमारा है। इस बारे हम बड़े होकर उस अधिकार नहीं कर सकते, दीन होकर, उत्कंठित होकर, लालसायुक्त होकर, जिज्ञासा जोरदार जिज्ञासा करके, मुमुक्षा करके, ये जोरदार करके हम अधिकार कर सकते, योग्यता से नहीं कर सकते। इस वास्ते भाई बहनों को चाहिए कि अपनी योग्यता नहीं है, हमें विद्या नहीं है, हमारा तप नहीं है, हमारा तेज नहीं है, हमारे बल नहीं है, हमारी सामग्री नहीं है, आदि से नहीं होता, उस निराश नहीं हो, हम उसके हैं, इससे निराश नहीं, इससे आशा रखे कि हमारे हमारे हैं। बालक भी रोता है, मेरी माँ मेरे गोद क्यों लेती है, मेरी माँ सुनकर के, और पर नहीं कर सकता, माँ पर करता है, अधिकार समझता है मेरी माँ है, अब मेरी माँ गोद क्यों ले मेरे को, रोता है वो, अधिकार जमाता है। तो बल से नहीं, योग्यता से नहीं, धन से नहीं, वैभव से नहीं, किसी की सहायता से नहीं, किसी की सहायता लेकर मां पर अधिकार कर लेगा? सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक से जो नहीं काम, निर्बल वह बलराम पुकारो आयो वादे नाम। तो हम जो योग्यता करके उसके अधिकारी बन जाएंगे, अधिकारी बने, ठीक है आप अधिकारी बने, योग्य बने, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि हम लायक बने, हमारा काम ये है, परंतु इससे हम अधिकार कर लेंगे ये बात नहीं है, ये तो उसे अधिक होगा, हमारे सामर्थ्य योग्यता ज्यादा हो तो हो सकता है। अपन तरफ से हम अपना उद्योग करें, अब कितना हम कर कितना करेंगे, अपने अनंत जन्मों के किए हुए पापों का पुण्यों का नाश कर सकते हैं क्या, अनेक तरह की गलतियां है उन्हें कर सकते हैं क्या, जब कभी होगा तो निर्मलता से निर्मलता आवेगी, वो निर्मलता बल से नहीं आती है, अभिमान आता है, बोल साथ रहा कुछ घमंड रहता है, निर्मल मन धन सो मोई पावा, मोई कपड़ सदर से चाला क्यों चलेगी नहीं, ऐसे संतों पर महात्माओं पर तत्वज्ञ पर जीवन मुक्त पर अपना बल तो चलता है, मोही कपट छल छिद्र भावा, कपट छल छिद्र नहीं पुष्पाता भगवान को, निर्मल मन सरल स्वभाव, मन कुटिलाई जता लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव जितनी सरलता जितनी नम्रता वही योग्यता है उसको प्राप्त करने की, निर्मलता निर्मलता से होती है, निर्मलता से निर्मलता आती है, हम क्या करें भाई हम तो इतने योग्य नहीं है, तो सर्वथा अयोग्य होना भाई योग्य होता है भगवान के यहाँ, सब निरोग कोई नहीं कुछ पूछता, संतों ने कहा है कि बोला न जानू को या अल्प बुद्धि मन वेगत है, पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जरूर सदा, बोलन जानू कोय, क्यों कि मेरे में कोई शक्ति नहीं, कोई विद्या नहीं, योग्यता नहीं, अपने मन से अपनी बुद्धि से अल्प बुद्धि मन बेग, मन तो चंचल हर बुद्धि अल्प, तो इससे हम मैं कैसे जानू, बोलन जानू कोय अल्प बुद्धि मन बेग, पर नहीं जाते हरि हो हे नाथ मेरे कोई नहीं है तो कहां मैं हूं, ऐसे अब अपने बिल्कुल निर्बलता निर्मलता अयोग्यता ये साफ हो, किसी योग्यता हो तो भगवान कहते हैं मैं योग्यता के वश में होता ही नहीं, तू निराश क्यों होता है, मेरे को योग्यता से कोई वश में कर लेगा, कितनी योग्यता हो कितना ही बल हो कितना ही वैभव हो कितना ही राज्य हो उसके द्वारा भगवान को वश में कैसे कर लेगा, वो एक ही है अद्वितीय है, नत्वत समोस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेत्य प्रतिम प्रभाव, आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे अधिक कैसे होगा कोई, तो इस वास्ते उसमें अधिकार जमाल है यह हाथ की बात नहीं है, उत्कंठित हो जाए उस सर्वोक हो जाए वो कर दे क्या करें, छोटा बालक है थोड़ा हाथ ऊंचा कर दे अपना छोटा सा हाथ है छोटा सा भी ऊंचा कर तो माँ हाथ पकड़ ले बोली अपना है जिद कर अब माँ तक कैसे पहुंचे माँ का तो बड़े शरीर वो कैसे पहुंचे अपना हाथ पकड़ रही हम तो माँ इतने कृपा कर ले ले लिए ऐसे अपने है जो सन्मुख हो जाए हे नाथ मैं तो किसी तरह से योग्य नहीं हूं सब तरह से अपने को अयोग्य मानता है भगवान कहते योग्य ये योग्य है अरे अयोग्य मान करके और व्याकुल हो जाए मैं कैसे करूं क्या करूं मैं कुछ कर नहीं सकता मैं कुछ बल लगा नहीं सकता ऐसे व्याकुल हो जाए सब तरह से अपने में निर्बलता का अनुभव करे अयोग्यता का अनुभव करे अनधिकारी का अनुभव करे अनधिकारी अधिकारी होता है निर्बली अधिकारी होता है बल से कैसे अधिकार कर लोगे हम ऐसे ऐसे बढ़ जाए योग्य बढ़ जाए उसे हम प्राप्त कर लेंगे ये रास्ता नहीं है बढ़िया, ये संसार में है। संसार में आपसे निर्बल भी मिलते हैं, बलवान भी मिलते हैं, आप में विद्वान भी मिलते हैं, अपड़ भी मिलते हैं, आपके कम वाले आपसे कम है वे भी मिलते हैं, आपसे अधिक भी मिलते हैं। तो वहां भी कम है बल, उन पर ही अधिकार होगा, आपसे अधिक बल पर संसार में भी नहीं होगा। योग्यता से भी अयोग्य पर ही आप अधिकार जमा सकते हैं, आपसे अधिक योग्यता पर कैसे योग, अधिक योग्य पर कैसे योग्यता चलेगी आपकी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भजन ध्यान न करें, जप करना ही करें, कीर्तन नहीं करें, अभ्यास न करें, योग अभ्यास न करें, ये न करने का तात्पर्य नहीं है। ये करना है, वो तो करना ही है कि मनुष्य शरीर मिला है तो अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम, उत्तम से साधना मन करना है, मन करने के बल कर प्राप्त कर लेंगे, ये नहीं। अपने अच्छा पढ़ना कर्तव्य है, अकर्तव्य करना अपना कर्तव्य नहीं है। तो अपने भलाई में अपने लगे रहे, तत्परता से, उत्साह से, कभी गलती ना करें। हो जाए तो भगवान को पुकार है कि महाराज मेरी भूमि निर्बलता है मेरी, यार उसे बल मिलेगा, योग्यता मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। फिर स्वास्थ्य ऐसे नहीं कि इतने इतने हम योग्य हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, ऐसे ऐसे योग्य हो जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े ईश्वरी शादी हो जाएंगे, बड़ी सिद्धियों वाले हो जाएंगे, इससे कोई प्राप्ति नहीं हो सकती, इसके द्वारा अधिकार नहीं होता। सुनहरी में निर्बल के बल राम, निर्बलता ही बल है, बलवत्ता है, अयोग्यता ही योग्यता है। वह एक प्रेम पत्तनम नाम पुस्तक है, उसमें इसी इसी बात आगे बढ़ने, बहुत लंबा जोड़ा, इतनी बड़ी संस्कृत पुस्तक है प्रेम पत्तनम। अनधिकारी अधिकारी है, निर्बल ही बलवान है, अयोग्य ही योग्य है, बात है महाराज। तो परमात्मा तत्व की उत्कट अभिलाषा, चाहना, और वो चाहना ऐसी हो कि उस चाहना में संपूर्ण संसार की चाहना जल जाए, हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। एक चाहना, एक उत्कट अभिलाषा, वो जानता हूं जो ठीक हो जाएगा। तो एक लालसा मन में धारो, एक ही एक आश्रो, एक बलर, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। भक्ति में ये है, ज्ञान में भी यही है। ज्ञान का नहीं तो अभिमान हो जाएगा, अभिमान कुछ पास में रहते हुए ज्ञान होगा तो ज्ञान क्या है, अभिमान को और बढ़ा देगा। विद्या है तो विद्या अभिमान को बढ़ा देगी, किनकी योग्यता होगी तो अभिमान को और बढ़ा देंगे, तो कुछ और बाधा लग जाएगी। इस बारे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट सर से दृढ़ भावा। नारायण नारायण नारायण नारायण।